Vakit gece yarısı. Ortada ses sada yok. Uzaktan bir iki köpek havlaması duyuluyor, o kadar. Rıfkı amcanın yüreği kıpır kıpır. Akşam üzeri hac işlemini birlikte yaptırdığı müstakbel hacı arkadaşlarıyla vedalaşmış, evine gidiyor. Birkaç gün sonra Allah nasip ederse mukaddes topraklara doğru yola çıkacaklar. Çok heyecanlı. Bu duyguyu ailesi ve çocuklarıyla paylaşmak için acele ediyor. Tenha sokakta ilerlerken, loş, ışığı henüz sönmemiş bir evin önüne geldiğinde, pis bir koku burnunun direğini kırıyor. Öyle pis bir koku ki midesi bulanıyor. Öf diyor gayri ihtiyari. Bu ne pis bir koku Allah'ım? Leş kokusu mu bu ne? Koku sebebiyle sağına soluna bakınırken, loş ışıklı pencereden bir ses duyuyor ağlamaklı. Anne pişmedi mi daha anne? Durup içeriye kulak kabartıyor. Az daha sabret yavrum, az kaldı. Sonra bir başka çocuk sesi. Diğer kardeşi olmalı. Anne çok acıktım. Tamam kızım, pişiyor işte. Pis koku insanın midesini bulandırıyor. Öğürmemek için çabalıyor. Peki, yavrularını teselli etmek isteyen annenin sesindeki mahzunluğa ne demeli? Rıfkı amca duramıyor. Ben 70 yaşını devirmiş bir ihtiyarım. Merak ettim. Bir gidip sorayım diyor kendi kendine. O zamanlar terör nerede? Kimin aklına gelir art niyet? Üstelik biraz araştırsan, herkes Erzurum'da birbirini tanır o zamanlar. Hele Rıfkı dede ki, Erzurum'da bilmeyen çıkmaz. Biraz da bu cesaretle, burnunun direği kırılsa da çalıyor kapıyı. Sonunda kapı çekingen bir şekilde gıcırtıyla azıcık açılıyor. Tamam işte, o leş kokusu içeriden geliyor. Ama artık merak kokuyu bastırdı. Kapı aralandı işte. Her tarafı kapalı, yüzüne yaşmak denilen cilbabını çekmiş, kapı aralığından genç bir kadıncağız soruyor. Kim o? Benim kızım. Ben Rıfkı dedeniz. Bilmiyorum, belki hatırlar, belki tanırsınız. Şu ileriki caddede oturuyordum. Ne istersiniz diyor kadın. Evladım, yoldan geçiyordum. Sesler duydum. Halinizi merak ettim yavrum. Neyiniz var? Müsaade edin de bu meraktan kurtulayım. O esnada zaten çocuklar da annelerinin eteğinden tutarak kapı aralığından bu dedeye bakıyorlar. Niçin geldiğini anlamak istercesine. Rıfkı amca üstleri başları loş ışıkta bile perperişan olan bu çocukların halini görünce koy veriyor kendini. Dünyası allak bullak oluyor. Ne haccın sevinci kalıyor yüreğinde, ne az önceki manevi heyecan. O yürek şimdi bir sorumlulukla sarsılıyor. Bir mümin olarak bu gece vakti iki küçük çocukla bu tenha sokakta, loş ışığın altında hayat mücadelesi veren bu sahipsiz genç kadının halinden sorumlu hissediyor kendini. Evladım, kimin kimsen yok mu senin? Yok amca. Kocam öleli iyice naçar kaldım. Evladım, şurada biraz oturup da halini hatrını sorabilir miyim? Buyur dedi kadıncağız. Ama işte o cümlenin sonundaki amanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor Rıfkı dede. Yani ne oturtacak misafir odam var, ne de ikram edecek bir kahvem denilmek isteniyor. Ne fark ederdi ki? Rıfkı dede ne misafir köşesine kurulmak, ne de kahve içmek için gelmişti. Onun tek derdi, bu kimsesiz ailenin halini öğrenmekti. Öğreniyor tabii. yüreği kıyım kıyım kıyılarak öğreniyor. Kapıdan içeri girer girmez dayanamayıp soruyor. Kızım, şu pis koku nedir acaba? Susuyor genç kadın. Dudakları titriyor, gözlerinden aşağı inen yaşları fazla saklayamıyor. Başını kaldırıp şöyle bir bakıyor gece yarısı belki de Allah tarafından gönderilen nur yüzlü ihtiyara. Söyle evladım, çekinme söyle inşallah. O koku dediğiniz ölmüş bir köpeğin eti. Ardından saklayamıyor gözyaşlarını ve hıçkırıklarını koyveriyor anne. Çocuklarım aç amca, kimsem yok, kime gideyim? Rıfkı amca, taş mı sanki? Kim dayanır o hale? Koskoca adam çocukluğundan beri ilk kez hıçkırarak ağlıyor. Hem de çocuklar gibi. Allah'ım affet. Affet diyor. Çocuklar melül melül annesiyle birlikte ağlayan, ak saçlı bu adamın yüzünden aşağı süzülen yaşlara baka dursunlar. Rıfkı amca ani bir kararla, "Tamam kızım," diyor. "Sakin ol. Allah'ın izniyle ben yanınızdayım. Sen benim evladımsın, torunumsun. Bunlar da benim torunlarımın torunları. Hemen indir o leşi ocaktan. Şöyle etrafı havalandır. Bekleyin, yarım saate kalmaz geleceğim." Kimse de konuşacak hal yok. Rıfkı amca kapıdan çıkar çıkmaz, ardından atlı kovalarcasına koşuyor. Hem koşuyor hem söyleniyor. "Hacca gitmiyorum bu sene. Hacca gitmiyorum. Allah'ım affet. Hacca gitmiyorum." Kendi evine vardığında evdekilerin yüreği ağzına geliyor. Eyvah, babalarına ne oldu? Öyle ya, Rıfkı amcanın göğsü körük gibi inip kalkıyor. "Baba, baba bu ne hal?" "Hemen dediğimi yapın," diyor baba. "Tamam da baba." Ardından talimatlar yağdırıyor herkese. "Hanım, kullanmadığın ne kadar tabak çanak varsa hepsini çıkart. Yastık, yorgan, halı kilim ne varsa çıkartın." Evde acayip bir telaş. Rıfkı amcanın diğer çocukları da başına üşüşüyor. Ama baba bu. Kimse bir isteğini ikiletmez. Öyle bir saygı var o zamanlar, o seneler. Rıfkı amca hem ağlıyor, hem oğluna, kızına, torunlarına emirler yağdırıyor tatlı tatlı. "Sen badana boya için kiraç vesaire tedarik et. Sen keser çekiç çivi bir şeyler ayarla. Sizler yastık yorgan çarşaf çıkartın. Sen un, yağ, şeker gibi bir şeyler hazırla. Haydi, yola çıkacağız." "Eyvah," deyip birbirlerine bakıyorlar. Galiba onların amcası, torunların dedesi hac sevdasıyla aklını oynattı. Çünkü gece gündüz hac için hazırlık yapan bu adam birden ne oldu da bu hale geldi? "Tamam, bu iş burada bitti," diyor aile. "Ama bakalım ne olacak?" Yarım saat sonra baba önde, yastık, yorgan, tencere, tabaklar ve ailesi arkada. Rıfkı amca yine aynı heyecanla kapıyı tıklatıyor. "Geldik evladım, geldik." Rıfkı amcanın ailesi gördüğü manzara karşısında şaşkın. Herkes neredeyse küçük dilini yutacak. Bir sokak aşağıdaki bir ev. O kadar yakında ama kimsenin haberi yok. İşin sırrı anlaşılıyor. Bu kez görev taksimatı hemen oracıkta yapılıyor. Mağdur anne ve çocukları hemen Rıfkı amcanın evine misafir olarak götürülüyor. Çocukların yemekleri hazırlanacak, güzelce yıkanıp temizlenecek ve karınları doyurulacak. Orada kalanlar da kadıncağızın evini oturacak hale getirecekler. Böyle de yapılıyor. Sabaha kadar evin altı üstüne getiriliyor. Biri kapıyı pencereyi tamir ediyor, biri boyayı badanayı başlatıyor. Yastıklar, yorganlar yerleştiriliyor, Kilimler seriliyor. Ev sabaha bayram evi gibi hazırlanmış. Üstelik o gürültüyü ne bir komşu duyuyor, ne kimse rahatsız oluyor. Neyse, sabah ezanlarıyla birlikte her şey tamam. Rıfkı amca ertesi gün huzura kavuşmuş. Sakinleşmiş halde çocukları tekrar evinde ziyaret ediyor. Erzak getirilmiş çuval çuval. Ayrıca hacca gitmek için ayırdığı parayı da o genç anneye teslim ediyor. Amca, Allah senden razı olsun. Allah Celle Celaluhu senin gönlüne göre versin diyor kadıncağız. Ve birkaç gün geçiyor. Hacı adayları artık o kutlu sefere, yola revan oluyorlar. Rıfkı amca arkadaşlarını yolcu ederken tahmin edebileceğimiz gibi garip bir halde. O mübarek topraklara gidemediği için yüreği buruk. Gerçi çaresiz bir annenin imdadına yetiştiği için de huzurlu. Bu garip duygularla yol arkadaşlarını uğurlayıp mahzun bir şekilde arkalarından el sallarken Rıfkı amcanın çocukları babalarının bu haline çok üzülüyorlar. Ve o zamanlar şimdiki gibi uçaklar yok. 2,5 ay boyunca hacdan dönen arkadaşlarının yolunu gözlüyor Rıfkı amca. Hiç olmazsa onlardan dinleyecek gidemediği Mekke'yi, Medine'yi. Ama Rıfkı amcanın ailesi bir kere daha şaşıracak. Çünkü hacdan dönen arkadaşlarının soluk aldığı ilk yer Rıfkı amcanın evi. Herkes Rıfkı amcaya gelip hürmetle elini öpmek için eğiliyor, sıraya giriyor. Rıfkı amca bile şaşkın. Yahu hayırdır? Hacdan dönen sizsiniz. Benim mi size gelmem gerekirken? Genç bir tanesi söz alıyor. Hayır hayır amca. Sen oradaydın. Bizden sonra nasıl gittin? Sen bizden önce nasıl döndün? Diğerleri de başlarını sallayarak bunu onayladılar. Allah Allah! Birine benzettiniz herhalde. Yanılmış olmayasınız. Dedi büyükler. Nasıl yanılırız Hacı Rıfkı? Bize bu yeşil akikleri hediye vermedin mi orada? Allah Allah! Rıfkı amcanın buğulu gözleri uzak ufuklara dalıp giderken, hacı arkadaşları hala ellerindeki yeşil akikleri Rıfkı amcaya gösterip onu inandırmaya çalışıyorlardı. İhtiyar ve Genç. Sabah erkenden kalkmıştı. Bu sabah diğerlerinden farklıydı. Hayallerini kurduğu işin mülakat sınavı vardı. O, hayatımın imtihanı diyordu buna. Çünkü geleceğinin temelleri, kariyerlerinin başlangıcı ve başarılı, huzurlu bir hayata başlamanın ilk basamağı oydu, mülakat sınavı. O bu işe girebilmek için senelerini verdi. En iyi üniversitede okudu, hatta birincilikle bitirdi. Yüksek lisans bile yaptı. Yani bu işe girmeyi herkesten çok o hak etmişti. Alelacele üstün körü bir kahvaltı yaptı. En güzel elbisesini giydi, hazırlandı. Fakat heyecanından kıpır kıpır yerinde duramıyordu. Bir o kadar da kendisinden çok emindi. Çok iyi hazırlanmış, kazanamaması için hiçbir sebep yoktu ona göre. Bu düşüncelerle evden çıktı ve doğruca otobüs durağına yöneldi. Kendisini hayatının imtihanına götürecek otobüse çevik bir hareketle atladı. Boş bulduğu yere hemen oturdu. Bir sonraki durakta Pir-i Fani diye tabir edebileceğimiz, her halinden gün görmüş, geçirmiş, saçı sakalı beyazlara karışmış bir ihtiyar oturdu. İhtiyar, "Selamun aleyküm," dedi. O da "Bir sen eksiktin ya," dercesine "Merhaba babalık," dedi. İhtiyar, "Hayırlı yolculuk evladım," dedi. Bu sefer sessizce, "Amma da çattık ha," deyip duymamazlıktan geldi. İhtiyar gülümsedi ve başka bir şey demeden önüne bakmaya başladı. İçinden, "İh, oh, sustu," dedi. Minibüs biraz ilerledikten sonra yere çakılmış gibi hiç hareket etmemeye başladı. Trafik kilitlenmiş, hiçbir araç bir milim dahi ilerleyemiyordu. "Öf, bir bu eksikti," dedi kendi kendine. Sanki arabayı hareket ettirecek gibi önündeki koltuğu ittirmeye başladı. Otobüs yerinden kımıldamayınca sinirinden hop oturuyor, hop kalkıyor, heyecandan içi içini kemiriyordu. Her halinden bir yere geç kaldığı belli oluyordu. Kendi kendine söylenmeye başladı. "Yahu nereden çıktı bu trafik? Bütün aksilikler hep beni bulur zaten. Neden ben ya? Niye benim başıma geliyor? Böyle giderse geç kalacağım." Yanındaki ihtiyar, "Hayırdır evlat?" "Ne hayrı be babalık? Hayatımın imtihanını kaçıracağım." "Hayat imtihandır evlat. Bu trafiğin sıkışması da o imtihanın bir parçasıdır," dedi. Genç, biraz da ses tonunu yükselterek, "Ben hayatımın imtihanını kaçıracağım diyorum, sen bana trafikte imtihan diyorsun. Ne alaka benim imtihanımla trafiğin? Ben hayatımı bu imtihan üzerine kurdum. Gecem, gündüzüm, okulum, çalışmam, hayallerim, planlarım, gayretlerim hep bu imtihan içindi. Şimdi burada trafiğin açılmasını bekliyorum. Elimden de hiçbir şey gelmiyor. Çaresizce bütün hayallerimin, kariyerimin, geleceğimin tam yakalamışken her şeyimi..." "Of, of," dedi. İhtiyar gayet sakin bir sesle, "İnsan acizdir evlat. Bir de gerçek imtihanla diğer imtihanları birbirine karıştırdı mı daha da acizleşir," dedi. "Baba," dedi genç, "benim gerçek imtihanım bu. Çünkü bu imtihan için yaşadım. Ben başka imtihanlarla karıştırmadım bunu." "Dede, karıştırmadın fakat şimdi yetişmek için elinden bir şey gelmiyor değil mi? Hayatımın imtihanı diyorsun ama şu an girmekten acizsin. Ne kadar hazırlansan ve çalışsan da." Sinirlenmeye başladı genç. "Bak babalık, şu an zaten yeterince gerginim. Bir de sinirimi sen bozma. Görmüyor musun? Hayatım, geleceğim elden gidiyor." "Evladım, hayatım gidiyor diyorsun. Bu imtihana girmeyince ölecek misin?" "Ama ölmekten beter olacağım," dedi genç. "Fakat ölmeyeceksin. Ölüm yoksa her zaman umut vardır evladım. Bu bir defa yapılmıyor ki. Dediğin gibi hayallerin suya gömülsün. Bir sonraki imtihana girersin. Daha gençsin. Allah önüne ne fırsatlar çıkartır." "Babalık, uzun ettin ya. En büyük fırsat buydu dedim ya. Onu da Allah elimden alıyor işte." "Evladım, peki bu işe girmen senin için hayırlı mı, hayırsız mı?" "Hayda, şimdi bu da ne demek? Tabii ki hayırlı." "Nereden biliyorsun?" "Belki bu iş sandığın gibi sana hayır getirmeyecek, şer getirecek. Belki Allahu Teala seni sınıyor. Belki Allah sana daha güzel bir iş nasip edecek." Genç şöyle hafif sırıtırcasına, "Nasıl bu iş bana şer getirecekmiş de bakalım," dedi. "Allah yüce kitabımızda, sizin kerih gördüğünüzde sizin için hayırdır. Sizin sevdiğinizde size şer olabilir," buyuruyor. Hem başka bir ayette de, "Allah yarattığı her şeyi en güzel yaratır," buyuruyor. Kısacası evladım, hayat acısıyla, tatlısıyla bir imtihandır. Bizler plan yaparız. Allah Celle Celaluhu kader yazar. bize şer görünen hayırdır. Şunu iyi bil oğlum, her şerrin, musibetin arkasından mutlaka bir hayır gelir. Bize tevekkül ve sabır gerekir. Genç yavaş yavaş uysallaşmaya başladı. Fakat babalık, tüm hayatımı ben buna hazırladım. Kazanamazsam vallahi yıkılırım, depresyona falan girerim. Dedim ya evlat, gerçek sınav, imtihan cennetini kazanmaktır. Asıl bu sınava çok iyi hazırlanmalıyız. Dünya sınavlarının mutlaka bir telafisi vardır. Birini kazanamazsan, diğerini kazanabilirsin. Halbuki cennet imtihanını kazanamazsan, bir daha cenneti kazanma fırsatın olmaz evlat. İhtiyar bu sözleri söylerken telefonu çaldı. Telefonu açınca karşıdaki bir şeyler söyledi. İhtiyarın gözünden yaşlar süzüldü, lakin tevekkülü de elden bırakmadan "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" dedi, gözlerinden akan yaşları sildi. Genç de kaygılanmış ve merak etmişti. Hayırdır babalık? Hayat imtihandır evlat, imtihan. Oğlum hastanede yatıyordu. Bugün ona kan verecektim. Benim kanımla can bulur diye ümit ettim. Maalesef yetişemedim evlat. Vardır bunda da bir hayır. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Uzun yıllar önce Çin'de Lili adında bir kız yaşıyordu. Günler günleri, yıllar yılları kovaladı ve çoğu genç kız gibi Lili de günün birinde bir delikanlıyla evlendi. Lili'nin kocası zengin biri olmadığı gibi ailesine karşı sorumluluklarına dikkat eden biriydi. O yüzden Lili'nin evi kocasıyla birlikte dul kayınvalidesiyle de paylaşması gerekiyordu. Gelin görün ki aylar geçtikçe Lili kayınvalidesiyle geçinmenin çok zor olduğunu anlamaya başladı. İkisinin de kişiliği çok farklı görünüyor ve bu yüzden sık sık kavga ediyorlardı. Kavgalar gitgide o kadar şiddetlenmişti ki konu komşuda evde olup bitenlerden haberdar olmaya başlamıştı. Birkaç ay daha böyle geçtikten sonra Lili'nin bu işin böyle gitmeyeceğini anlaması uzun sürmedi. Bu durumun annesiyle eşi arasında kalan kocası için evliliği cehenneme çevirdiğini de görüyor, eşi için de üzülüyordu. Lili bir çare bulabilme ümidiyle baba tarafından aile dostları olan bir baharatçıya gidip derdini anlattı. Baharatçı, Lili'yi bu işin kesin çözümünün kayınvalideyi ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Ama bu işi fark ettirmeden halletmesi gerekiyordu. O yüzden değişik bitkilerden hazırladığı bir ekstreyi Lili 3 ay boyunca azar azar kaynanası için yaptığı yemeklere koyacaktı. Zehir az az verilecek, böylece kayınvalideyi Lili'nin öldürdüğü anlaşılmayacaktı. Yaşlı baharatçı, kadına bunun için zehiri azar azar verdiği 3 ay içinde şüphe verici davranışlardan, özellikle kayınvalidesine karşı sert kavgalardan kaçınmasını, surat asmamasını tavsiye etti. 3 ay sabret. Kayınvalidene olabildiğince iyi davran ki katilin sen olduğunu anlamasın kimse dedi baharatçı. Kabul etti. baharatçının hazırladığı zehir ekstresini de alarak sevinç içinde eve dönen Lili, baharatçının önerdiği planı adım adım uygulamaya başladı. Her gün en güzel yemekleri yapıyor, kayınvalidesinin tabağına o zehiri azar azar damlatıyor, bu arada ona daha iyi davranmayı da ihmal etmiyordu. Onun son günlerdeki bu iyi davranışları, kayınvalidesini de çok etkilemiş, gün gün ona daha iyi davranmaya ve haftalar geçtikçe de ona kendi kızı gibi sevgiyle, ilgiyle bakmaya başlamıştı. Artık evde barış rüzgarları esiyordu. Herkes mutluydu. Bu durum karşısında Lili birazdan yaptıklarından utanmaya başlayacaktı. Kayınvalidesinin aslında pek de kötü biri olmadığını, bilakis pekala iyi bir insan olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ama yemeğine azar azar damlattığı zehirler ne olacaktı? Eyvah! Belki de yakında onun ölümüne vesile olacaktı. Vicdan azabı içinde kıvranmaya başladı Lili. Yaptıklarına pişmandı. Bu haldeyken yine koşa koşa baharatçıya gitti. Bu kez verdiği zehiri kandan temizleyecek bir iksir yapması için kendisine yalvardı. "Hayır," dedi. "Onun artık ölmesini istemiyorum. Ne olur ölmesin." Yaşlı baharatçı Lili'nin bu yalvarmaları karşısında tebessüm etti. Lili çok ciddiydi ve zehirin tesirini vücuttan atacak bir ilaç yapmasını ısrarla söylemeye devam etti. "Ah Lili," dedi baharatçı, "sana zehir diye verdiğim şey, vücudu güçlendiren bazı bitki özlerinin karışımıydı yalnızca. Çünkü asıl zehir ikinizin kafasındaydı. Sen ona iyi davrandıkça bu zehir dağıldı ve yerini sevgi ve anlayışa bıraktı. Yani zehir senin ve onun kafasındaydı." Habib Baba, 4. Murat devrinin gizli, öyle kimsenin bilmediği Allah dostlarından biriydi. Habib Baba yaşlı ve fakir bir garipti. Fakat Rabbinin katında da oldukça değerliydi. Zaten önemli olan da o değil miydi? Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul'a geldi. Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamam aradı, buldu. Niyeti, şöyle iyice bir keselenip paklanmak, bedenini ruhuna denk kılmaktı. Fakat hamamcı, Habib Baba'yı içeriye sokmadı. "Bugün," dedi, "Sultan Murad'ın vezirleri hamamı kapattılar. Dışarıdan müşteri alamıyoruz, kusura bakmayın." Habib Baba üzüldü. Rica, minnet, yalvardı, "Yok, ne olursun," dedi. "Kimseye varlığımı belli etmem evladım. Aceleyle yıkanır çıkarım. Çok kirliyim. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanırım, ne olur." Habib Baba bin bir dil döktü. Hamamcı da ehli insaf bir insan ya, dayanamadı kabul etti. Hamamın en sonundaki odayı gösterdi. "Bak baba, şu odada hızla yıkan çık. Senden para da istemiyorum. Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar, ne olur. Beni işimden etme." Habib Baba sevinerek kendine gösterilen yere gitti, yıkanmaya başladı. Ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirdi. Boylu poslu, genç, yakışıklı biri gelen. Onun da görünümü fakir. Ama sadece görünümü. İkinci müşteri kılık değiştirmiş, 4. Murat Han. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiş. "Hele bir bakalım," demiş. "Bizim vezirler hamamda benden uzakta kendi başlarına ne yaparlar? Ve bu merak padişahı tedbili kıyafet ettirerek, kıyafetini değiştirerek hamama getirmiş. Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanıyor. Hamamcı vezirler der, hayır sizi alamayız der, almaz. Padişah ne olursun der, bastırır ve padişah galip gelir. Tabii onun padişah olduğunu bilmiyor. İçeriye alır. Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı gösterir ve genç padişahın kulağına fısıldar. Bak, şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemalini güzelcene. Gir yanına. Beraber sakın ses falan çıkarmayın, yıkanın ve bir an evvel çıkın. Ve ekler, aman ha, vezirler varlığınızı bilmesinler. Beni işimden ettirmeyin. Tamam der. Sonra Sultan 4. Murat da Habib Baba'nın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salonundan sesler gelmektedir. Ortalığı çınlatan keyifli seslerdir bunlar. Türküler söylenir. Habib Baba'nın gözü genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Allah hikmeti gereği dostuna o yanındakinin tedbili kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham etmemiştir. Ve yanındakini görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib Baba yumuşak bir sesle konuşur. Evladım, sırtın fazlaca kirlenmiş. Müsaade edersen keseliği vereyim. Padişah şaşkın ve büyük bir haz duyar ayrıca. Haz duyar çünkü ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden bir insan olarak karşılık beklemeden bir iyilik yapmayı teklif ediyor. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çöktü. Buyur baba der. Ellerin dert görmesin. Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmekte. Habib Baba 4. Murad'ın sırtını bir güzel keseler. Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir. Baba der, gel ben de senin sırtını keseleyim de ödeşmiş olalım. Habib Baba teklifin kimden geldiğinden habersiz tebessüm eder. Olur evladım. Sultanın önüne diz çöker. Bu arada Sultan Murat kese yaparken bir yandan da Habib Baba'yı yoklar. Ağzını arar. Baba der. Görüyor musun şu dünyayı? Sultan Murat'a vezir olmak varmış bak. Adamlar içeride tefler, türküler, hamamı inletiyorlar. Sen ve bense burada iki hırsız gibiyiz. Habib Baba, Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz, kendi hükmünü söyler. Sultan Murat Han'ın Habib Baba'dan duydukları, ağzı açık bırakan, keseyi elden düşürten cinstendir. Şöyle der. Be evladım, Sultan Murat dediğin kimdir? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak ki, o seni sevince sırtını bile Sultan Murad'a keselettirir. Sen yeter ki evvela Mevla'yı sev. Bir gün kırlarda gezintiye çıkan bir adam, kenara oturduğu otlardan birinin dalında küçük bir kozanın varlığını fark etti. Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Adam bunun bir kelebek kozası olduğunu tahmin ediyordu. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez diye düşündü. Ve bir kelebeğin dünya yüzü gördüğü ilk dakikalara şahit olmak istedi. Çok merak ediyordu. Dakikalar dakikaları kovaladı. Saatler geçmeye başladı ama henüz kelebeğin küçük bedeni o delikten çıkmadı. Sanki kelebeğin dışarı çıkmak için çaba harcamaktan vazgeçmiş olabileceğini düşündü. Sanki kelebek elinden gelen her şeyi yapmış da artık yapabileceği hiçbir şey kalmamış gibi geldi ona. Bu yüzden kelebeğe yardımcı olmaya karar verdi. Cebindeki küçük bıçağı çıkardı, kozadaki deliği bir cerrah titizliğiyle büyütmeye başladı. Böylece bir iki dakika içinde kelebek kolayca dışarıya çıkıverdi. Aa, ama o da ne? Bedeni kuru ve küçücük, kanatları buruş buruştu. Allah Allah, ne olmuştu buna? Adam kelebeği izlemeye devam etti. Çünkü kanatlarının her an açılıp genişleyeceğini ve narin bedenini taşıyacak kadar güçleneceğini umuyordu. Ama bunlardan hiçbiri olmadı. Kelebek, hayatının geri kalanını kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla yerlerde sürünerek geçirdi. Ne kadar denese de asla uçamadı. Adamın bütün iyi niyetine ve yardımseverliliğine rağmen anlayamadığı şey, kozanın kısıtlayıcılığının ve buna karşı kelebeğin o daracık bir delikten dışarı çıkmak için gereken çabanın, Allah'ın kelebeğin bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına göndermek ve bu sayede kozanın kısıtlayıcılığından kurtulduğu anda onun uçmasını sağlamak için seçtiği bir yol olduğuydu. Yani bir çaba harcayacaktı eğer o bıçakla yontmasaydı ve bütün sıvılar kanatlarına gidecekti. Bir düzen vardı dünyada. Bu gerçeği öğrendiğinde hayat boyu unutamayacağı bir şey de öğrenmişti. Evet, bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey çabalardır. Eğer Allahu Teala hayatta herhangi bir çaba olmadan ilerlememize izin verseydi, o zaman bir anlamda sakat kalırdık. Olabileceğimiz kadar güçlenmezdik o zaman ve asla uçamazdık. Dünyada gördüğümüz birçok şey de böyledir. Hayvanlar aleminde değil yalnızca, insanlarda da aynısı geçer. Ben evladıma kıyamam, ben ona kıyamam derken, sorumsuz bir nesil meydana getirdiğimizi de maalesef ıskalamış oluruz. Yolu aydınlatan şeytan. Adamın biri kalkmış, camiye gitmek üzere temizce giyinmiş, yola çıkmış. Giderken olacak ya, yolda kaymış, düşmüş. Hemen kalkmış, üstünü şöyle bir temizleyip evine dönmüş. Elbisesini değiştirmiş, hızlıca temiz kıyafetlerini giymiş, tekrar yola çıkmış. Tam düştüğü yeri geçmiş, bir daha düşmüş. Yeniden koştura koştura eve gidip üstünü değişip yola çıkmış. Yolda giderken elinde lambayla onun yolunu aydınlatan bir adam görmüş. Çok mutlu olmuş. Beraber mescide doğru ilerlemişler. Düşen adam lambayı tutana namazı kendisinin kıldırmasını söylemiş. Ama kabul etmemiş lambayı tutan adam. Allah Allah! Düşen adam niçin istekli olmadığını, namaz kıldırmayı kabul etmediğini sorunca da lamba tutan adam kendisinin şeytan olduğunu söylemiş. Nasıl şaşırmış adam bir görseniz, şok olmuş adeta. Ve sen şeytansan, söyle bakalım, neden bana ışık tutuyorsun, yolumu aydınlatıyorsun demiş. Şeytan demiş ki, seni düşüren bendim. Mescide gitmemen için ve sen birinci defa düştüğünde eve gidip üşenmeden elbiseni değişip tekrar mescide doğru çıkınca Allah-u Teala senin bütün günahlarını affetti. Ben seni ikinci defa düşürdüm. Sen tekrar üşenmedin ve eve gidip elbiseni değiştin. Tekrar yola çıktın. Bu defa Allah-u Teala senin geçmiş ehli beytinin günahlarını bağışladı. Korktum ben de. Üçüncü düşmende Allah-u Teala dünyadaki tüm Müslümanların günahlarını bağışlarsa diye. O sebeple senin güvenli bir şekilde mescide ulaşman için işte şu lambayla yolu ben aydınlattım. Çabuk yürü. Hayatın temposunda her şeyi boş veren, kendisine yeni bir hikaye yazan insanları zaman zaman duymuş ya da okumuşsunuzdur. Belki siz de bahsettiğim o insanlardansınız. Sizce tüm bu koşturmadan, kaygılardan neden uzaklaşmak istiyorlar? Evet, çalışma hayatı bizi her geçen gün daha fazla etkisini alıyordu ondan. Günler, aylar derken yıllar geçiyor. Hayatın koşuşturması içerisinde kendimize zaman ayıramaz hale geliyoruz. Her şeyi emekliliğe erteliyoruz. Şu zaman gelsin de, bu zaman olsun da. Ama o zaman gelince de enerjimiz kalmıyor. Çoğunlukla para kaygımız bizi ele geçiriyor. Sonrasındaysa büyük firmaların yaptığı reklam kampanyaları sayesinde tüketim kaygımız baş gösteriyor. Modadan geri kalma kaygısı, teknolojiden geri kalma kaygısı, estetik kaygısı, bir sürü kaygı. Tüm bu saydığım sebeplerden dolayı biz kaygılarla iç içe yaşar hale geldik. Kendinize şöyle bir uzaktan bakar mısınız? Ne çok üzerinizde kaygı ve evham var düşünsenize. Komşum şunu derse, misafir böyle görürse, annem böyle düşünürseler. Açıkça söylemek gerekirse, günümüzde bu kaygılar artık olağan bir hale geldi. Öyle çok gereksiz şeylere kaygılanıyoruz ki, aslında sahip olmamız gereken asıl kaygıları unutuyoruz. Bunlarla ilgili bir hikaye anlatayım size. Kasabanın birinde zengin mi zengin bir tüccar yaşarmış. Öleceği vakit vasiyetinde demiş ki, ben mezara konulduğum gün veya gece, o zaman geceden sabaha kadar kim benim mezarımda kalırsa ona servetimin yarısını bırakacağım. Çoluğu, çocuğu, akrabaları servetin yarısı bırakılmasına rağmen bunu yerine getiremeyeceklerini düşünüyorlarmış. Korkuyorlar. Kısa bir müddet sonra adam ölmüş. Adamın vasiyeti kasabada zaten meşhur. Bunu duyanlardan biri de kasabanın en ücra köşesinde yaşayan bir hammal. Adamın öldüğü haberini duyunca yakınlarına kendisinin bir gece mezarda kalabileceğini söylemiş. Bunun üzerine cenaze merasiminden sonra hamalı da adamla birlikte kabre koymuşlar. Nefes alması için de küçük bir açıklık bırakmışlar, o kadar. Hamal, zaten bir tane ipim, bir tane küfem var. Kaybedecek neyim var ki? İyi ettim de bu adamla buraya girdim. Çıktığımda kasabanın hatırı sayılır insanlarından biri olacağım diye düşünüyorken, bir gürültü kopmuş ve dünyada daha önce hiç karşılaşmadığı yüzlere orada rastlamış. Tir tir titriyor hammal. Hikaye bu ya, gelen melekler aralarında konuşuyorlarmış. Bu ölü olan zaten elimizde. Onu istediğimiz vakit hesaba çekebiliriz. İlk önce şu canlı olandan başlayalım. Hammal tir tir titriyorken başlamış sorgu suale melekler. Söyle bakalım ey falan oğlu filan, küfenin ipini nereden buldun sen? Satın aldıysan, birinden aldıysan ne kadar aldın, kimden aldın, ne kadar verdin, aldığın kişiyi dolandırdın mı, hakiki değerinde mi verdin ücretini, yalan mı söyledin? Adamın dili dolanıyor, bu basit bir soru kitlesine dahi cevaplar bulmaya çalışıyor ancak o cevap verdikçe ip ile ilgili o kadar çok soruyla karşılaşıyormuş ki. Gün ağrırken zengin adamın akrabaları gelmiş ve adamı o kuyudan, mezardan çıkarmışlar. Sonra artık kasabanın sayılı zenginlerindensin. Anlat bakalım, bir gece mezarda kalmak nasıl bir duygu? Hammal, aman demiş, aman istemiyorum. Paranız da sizin olsun, malınız, mülkünüz de sizin olsun. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Herhalde bu iyice kafayı yedi içeride dediler. Ne oldu buna? Aralarından bir tanesi cesaretini topladı ve sordu. Neden böyle diyorsun? Ne oldu sana? Ne mi oldu? Ben bir gecede şu elimdeki bir küçük ipin hesabını sabaha kadar veremedim. O kadar malın hesabını kıyamete kadar nasıl veririm? Hayatımız aynen böyle. Kaygılarımız olsun olmasın demiyoruz ama gerekli kaygılarımız olmalı. Onda var, bende niye yok? O neden böyle, ben niye şöyleyim? Bu kaygılarla bugünümüzü tüketmeyelim. Hayatımız değerli. Bizler değerliyiz. Kaygılarımız bizi hayatta tutuyor. Günlük hayattaki olağan bir kaygımızdan örnek verelim. Karşıdan karşıya geçerken bile sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Çünkü kaygı duyuyoruz. Kaygı bir duygu, yaşamın bir parçası. Stres ve kaygı birleşince insan hayatında geri dönülemez şekilde etkiliyor. Farkına varsak da, varmasak da o biriktirdiğimiz kaygılar bizi yoruyor. Bir meşhurun sözü gibi, ne demişti? Artık hayallerim suya düşecek diye kaygılanmıyorum. Çünkü onlar düşe düşe yüzmeyi öğrendiler. Bizler de şu imtihan dünyasında kah düşüyoruz, kah kalkıyoruz. Kimse kusursuz değil. Herkesin hayatında memnun olmadığı bir şeyler mutlaka var. Önemli olan elindekilerle yetinebilmek ve kaygılarımızı hayatın bir akışı gibi görebilmek. Gereksiz şeylere de gereğinden fazla kaygı duymamak. Bir sucu. Hindistan'da bir sucu, boynunu astığı bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşıyormuş. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova, her seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan uzun yolu dolu olarak tamamlarken, o çatlamış kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabiliyormuş. Malum, delik olduğu için su akıp gidiyor. Bu durum iki sene boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her seferinde patronun evine sadece 1,5 kova su götürebiliyormuş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. İki senenin sonunda bir gün çatlak kova, ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş. Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum. Hikaye bu ya, niye demiş sucu. Niye utanç duyuyorsun? Kova demiş ki, çünkü iki senedir çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevinin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun. Sucu demiş ki, patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum, olur mu? Gerçekten de tepeye tırmanırlarken çatlak kova, patikanın bir yanındaki yabani çiçekleri, etrafı ısıtan güneşi görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş. Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi? Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen hep onları suladın. 2 yıldır ben o güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını süsledim. Sen böyle olmasaydın o evinde bu güzellikleri yaşayamayacaktı. Kısaca, hepimizin bu dünyada kendimize özgü kusurlarımız var. Yani anlattığım bu çatlak kovadakiler gibi. Allahu Teala'nın ilminde, kaderinde hiçbir şey ziyan edilmez. Hayattaki kusurlarınızdan korkmayın. Eğer bu kusurlar hata yapmanıza sebebiyet veriyorsa, onları sahiplenmeyin. Ama başka bir şey yoksa, zararı yoksa ahiretiniz için, kusurlarınızdan korkmayın, onları sahiplenin. Kusurlarımızdaki kıymetli madenlerin bulunduğunu bilsek, hepimiz güzellikler meyvesini toplayabiliriz. Kusurumuzu bilmenin en önemli bir meyvesi de, İstiğfar kapısının açılmasıdır. Bu kapı, nice hazinelerin de kapısıdır ayrıca.